गीला गीला क्यों, गोल क्यों है जमीन, सिल्क में है नरमी क्यों, आग में है गर्मी क्यों, दो और दो पांच क्यों नहीं, पेड़ हो गए कम क्यों, तीन है ये मौसम क्यों, चांद दो क्यों नहीं, दुनिया में है जंग क्यों, बहता लाल रंग क्यों, सरहदे है क्यों हर कहीं, सोचा है नदी होती क्या है रोशनी, बर्फ गिरती है क्यों, दोस्त क्यों है रूठते, तारे क्यों है टूटते, बादलों में बिजली है क्यों, सोचा है ये तुमने क्या कभी, सोचा है क्या है ये क्या सभी, सोचा है सोचा नहीं तो सोचो अभी, और हवाएं दिखाई नहीं देती, सोचा है क्या कभी, होता है ये चांद दो क्यों नहीं, दुनिया में है जंग क्यों, बहता लाल रंग क्यों?